drzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 lutego, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Przepłynął ocean kajakiem jako pierwszy człowiek na świecie. Kolejnych rekordów nie będzie, odszedł Aleksander Doba. Za dużo wypadków, za dużo ofiar. Rząd zapowiada zmiany na polskich drogach. Unia musi mówić jednym głosem. Czerwone światło dla Rosji to konieczność, mówi premier. Na początek smutna informacja, jaka dotarła do nas kilkanaście minut temu. Nie żyje kajakarz i podróżnik Aleksander Doba. Jego bliscy napisali: zmarł śmiercią podróżnika, spełniając swoje marzenia. 10 lat temu Aleksander Doba jako pierwszy na świecie dzięki wyłącznie sile własnych mięśni przepłynął samotnie kajakiem przez Ocean Atlantycki z Afryki do Ameryki Południowej. Zdobył też tytuł podróżnika roku 2015 w plebiscycie National Geographic. Miał 74 lata. Zakaz zasłaniania nosa i ust przez przyłbice, chusty i maseczki domowej roboty. Taką decyzję jutro ogłosi minister zdrowia. Wymogiem będzie stosowanie masek z filtrem lub tych chirurgicznych. Te zasady będą egzekwowane, zapowiedział rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W zakresie przyłbic, kominów to raczej będzie dość kategoryczny zakaz używania tego typu rzeczy do zasłaniania nosa i ust z jednoczesną rekomendacją, czego powinniśmy używać. Będą także ograniczenia w poruszaniu na granicy z naszymi południowymi sąsiadami, gdzie gwałtownie rośnie liczba zakażeń. Sytuacja wymyka się spod kontroli. W Czechach zaczyna brakować miejsc w szpitalach. Z Pragi Wojciech Stopa. Liczba pacjentów przebywających na OIOM-ach jest w Czechach największa od początku pandemii. Wynosi około 1300 osób. W sumie w czeskich szpitalach jest 6,5 tysiąca chorych na COVID-19. Wiceminister zdrowia Władimir Czerni powiedział, że w tej sytuacji coraz trudniej jest zapewnić właściwą opiekę nie tylko zakażonym koronawirusem, ale i pacjentom z innymi schorzeniami. W takiej sytuacji Republika Czeska jeszcze nigdy nie była. Miejsca na OIOM-ach zbliżają się do wyczerpania. Wynika to m.in. z braku wykwalifikowanych personelu w szpitalach. Wojciech Stopa, Polskie Radio, Praga. Lepsze oświetlenie skrzyżowań, przebudowę dróg, budowę kładek i chodników. Między innymi to przewiduje program bezpiecznej infrastruktury drogowej, który ma zwiększyć bezpieczeństwo Polaków. Podczas prezentacji programu wiceminister infrastruktury Rafał Weber podkreślał, że jednym z ważniejszych celów jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Chcemy doświetlić przejścia dla pieszych, chcemy poprawić ich otoczenie tak, aby dawały poczucie bezpieczeństwa wszystkim niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, szczególnie pieszym, którzy chcą przejść na drugą stronę jezdni, ale również były widoczne z dalszej odległości przez pojazdy, przez kierujących pojazdami. Na polskich drogach ginie najwięcej pieszych w całej Europie. Przez najbliższe 3 lata każdego roku na poprawę bezpieczeństwa zostanie wydanych ponad 600 milionów złotych. Polska będzie przekonywać inne państwa Unii do zdecydowanego stanowiska wobec Rosji, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Nasz kraj od dawna wskazuje na konieczność zdecydowanych działań wobec Moskwy, powiedział szef rządu. Będziemy na forum Rady Europejskiej dyskutować o tym, jakie kroki powinny być podjęte, żeby wyrazić naszą głęboką dezaprobatę ze strony całej Unii Europejskiej. Wzmacnia się konsensus prowadzący do tego, żeby, można powiedzieć, nie puścić tego płazem, tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, bo dzieje się niedobrze. Chcemy jednocześnie przekonać jak największą liczbę naszych partnerów w Unii Europejskiej do tego, że potrzebne są wyraźne kroki, potrzebne są wyraźne decyzje. Sprawą ewentualnych sankcji dla Rosji unijni przywódcy zajmą się podczas najbliższej wideokonferencji Rady Europejskiej. Ta zaplanowana jest na czwartek i piątek. Marsjański łazik Perseverance nie traci czasu. NASA opublikowała pierwszy film wideo pokazujący moment lądowania na czerwonej planecie. Na Ziemię dotarły także pierwsze w historii odgłosy z Marsa, a konkretnie z momentu lądowania. Na nagraniu słychać także marsjański wiatr. Profesor Aleksandra Radlińska, która pracuje dla NASA, czeka na próbki pobrane przez łazika, z których w przyszłości będą powstawać budynki na czerwonej planecie. Będą powstawały najprawdopodobniej z materiałów dostępnych lub na powierzchni Księżyca lub na powierzchni Marsa. I moglibyśmy ten materiał formować, materiał budowlany, ponieważ wszystkie te schrony i budynki będą musiały mieć bardzo grubą warstwę, żeby zabezpieczyć przed promieniowaniem. Łazik ma badać Marsa przez co najmniej 2 lata. Wyniki jego prac będą kluczowe do załogowego już lotu na czerwoną planetę w przyszłości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like. Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know. I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man? I think therefore I am. I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man? I think therefore I am. I'm sorry. I don't think I cut you near. I'm sorry. I don't think I cried tonight. I'm not your friend. Było już o cukierniku i jego, nie, żadnych wypiekach, jego lodowatych rzeźbach na planie filmu. Chociaż gdy patrzy się na te dzieła, to można mieć wypieki na twarzy. Teraz będzie o łączeniu pędzla i instrumentów muzycznych. Na pomalowanej przez niego gitarze gra Slash. Instrument gitarzysty Guns N' Roses upiększył Szymon Chwalisz za pomocą pistoletu. No, takiego artystycznego oczywiście. Mowa o aerografie. To urządzenie, które umożliwia precyzyjne malowanie wszelkich powierzchni. No i ta technika dzięki rozpylaniu farby przez strumień powietrza pozwala na odwzorowanie na przedmiotach codziennego użytku nawet najdrobniejszych szczegółów. Przy okazji wystawy prac z Szymonem Chwaliszem rozmawiał nasz reporter Paweł Turski. Kaski i gitary maluje techniką aerografu. To jest taki malutki pistolet lakierniczy. To jest absolutnie technologicznie inna robota niż przy obrazach. Aerograf jest na tyle fajnym narzędziem, że bardzo płasko się maluje i można to później zabezpieczyć lakierem bezbarwnym i ten element pomalowany, czy kask, czy gitara, jest praktyczny w użytkowaniu. Ile trwa proces tworzenia kasku czy gitary? To jest gdzieś około 10-15 dni. To wszystko też w zależności od projektu, od tego, jak szybko nam się uda ten projekt spiąć i tak dalej, ale samo malowanie to jest kilka dni. Takie malowanie jest dość kosztowne, no nie ma co ukrywać, bo kask to jest też taki element, który bardzo wyróżnia zawodnika, czy skoczka, czy kierowcę. Ciężko zindywidualizować sobie kombinezon, czy rękawiczki, gogle. Ten kask jest takim elementem, że zawsze każdy, kto chce się wyróżnić, to zawiera jakieś fajne elementy na tym kasku. Skoki w Polsce często oglądane są przez 5 milionów osób. Jakie to jest uczucie, gdy taka rzesza widzów co weekend siada niczym do telenoweli, aby obejrzeć m.in. stworzony przez pana kask? No, tym kasku nie jest napisane wielkimi literami, że to Szymon Chwalisz go pomalował. Ja czuję oczywiście satysfakcję ogromną z tego tytułu. Zresztą zobaczenie swojego dzieła na głowie skoczka to jest nieprawdopodobnie fajna rzecz. Maciek jak był na olimpiadzie, to już w ogóle super. No, ciężko, żeby Stasodowa mi odbiła. Ja pomalowałem gitarę dla Slasha. Co się może w kontekście show biznesu ciekawszego artyści wydarzyć? Współpraca z kimś takim. I to nie jedna, bo później jeszcze Slash zamówił u mnie obraz. To można jak gwiazdkę z nieba traktować. Ale ja zawsze podchodziłem tak, okej, zrobiłem to, super, ale co dalej? Ja nie będę do końca życia odcinał kuponów z racji tego, że zrobiłem coś dla takiej sławy, czy dla takiej. Tym bardziej, żebym nie przeżył ekonomicznie z tych kuponów. Kasków narciarskich poza skoczkami nie maluję, więc więc to nie jest tak, że to się od razu przekłada na jakieś kosmiczne pieniądze. Sektory gospodarki, dla których pan tworzy, czyli m.in. sport, czy branża muzyczna, zostały bardzo dotknięte przez pandemię koronawirusa. Jak pan sobie radzi w tych nietypowych czasach? Mam czasami takie dziwne poczucie wstydu, że moi koledzy artyści, muzycy trochę nie mają co robić teraz w tym czasie, a ja wręcz odwrotnie, kalendarz mi się nie dopina. I w sumie od początku pandemii tak było, bo zaraz na początku sprzedałem całą swoją kolekcję obrazów i ta aktywność nie maleje. A to też dla mnie jest fajny czas, bo ludzie trochę zaczęli bardziej zwracać uwagę na sztukę teraz w czasie tej pandemii. Może wtedy, jak mieliśmy jej w takim nadmiarze, mogliśmy wejść do galerii bez problemu i z tą sztuką obcować, tak teraz to się stało troszkę takim elementem, za którym tęsknimy. To jest fajne. I będzie można podziwiać, jeśli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć pracę Szymona Chwalisza, to zapraszamy do Stołecznej Galerii Sztuki Leuskin do połowy marca. Tę wystawę odwiedził nasz reporter Paweł Turski, przy okazji rozmawiał z artystą i autorem. 22 minuty po 14. Program trzeci Polskiego Radia. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro biurowców szklanych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią, nocą się, bo to jest życie, wykorzystać zeń. Papa Ludwik dużo na katory ja i tu. Własny los swój kół, więc się ich spinać, świecki warta gra. W systemie siła, płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy dobrywali się, moi koledzy bawią nocą się, życie można wykorzystać ze mnie. Się poprawię troszkę na fotelu. Być może w Państwa domach są jeszcze polskie meble sprzed kilkudziesięciu lat, rodem z PRL. Fotele z drewnianymi podłokietnikami, komody na cienkich nóżkach albo krzesła na przykład o plecionych siedziskach. Jeszcze są albo może już, czy znów są, bo to przecież ostatni krzyk mody. W architekturze wnętrz znowu królują lata, uwaga, 60. Czy oglądając witryny sklepowe i świeżo zaaranżowane przestrzenie, nie mają Państwo wrażenia, że to już gdzieś grali? Coraz więcej projektów mebli przypomina te, które można było znaleźć w polskich domach w latach 60. Od kiedy w zasadzie obserwujemy ten trend? Myślę, że od jakichś 5 lat. Fryderyk Danielczyk, stolarz i właściciel sklepu z zabytkowymi obiektami poddanymi rewitalizacji. Od 3 lat pojawiło się tego strasznie dużo na rynku. Praktycznie każdy we własnym zakresie teraz robi swoje meble, lepiej lub gorzej zrewitalizowane, odnowione po renowacji, ale cieszą oko, myślę, że w każdym polskim domu. Wzornictwo i cały świat sztuki polskiej odżył po odwilży. Zaczęły pojawiać się śmiałe i rewolucyjne projekty. W tym okresie przełomu lat 50. i 60. projektanci dążyli do tworzenia coraz bardziej swobodnie kształtowanych przedmiotów, które wprowadzą kolor do wnętrza, które nie będą przytłaczające, tak jak meble w poprzednich epokach. Mówi Anna Maga z Galerii Wzornictwa Polskiego Muzeum Narodowego w Warszawie. Trzeba pamiętać, że to były bardzo trudne czasy, wielkich niedoborów na rynku i po prostu rynek chłonął wszystko. Fabryki nie miały takiego powodu, żeby się starać, żeby cyzelować te meble. Oni mieli cel główny wyprodukować masę tego produktu i dlatego bardzo często projektanci przeżywali rozmaite frustracje, bo ich projekty były troszkę zmieniane, były upraszczane, a czasem w ogóle nie były przyjmowane przez przemysł. Na szczęście dziś wiele z tych mebli ma szansę zaistnieć na nowo dzięki materiałom lepszej jakości. Do tego jednak potrzebni są uzdolnieni pasjonaci, którym nie straszna jest ręczna robota. Bez względu na to, czy to jest stolik, krzesło, fotel czy lampa, wszystko jest rozbierane na podzespoły, na elementy. Wszystko jest czyszczone, piaskowane, są usuwane wszystkie stare lakiery, politury i tak dalej. Później każdy element jest czyszczony, wszystko jest klejone od nowa. Olejowane i woskowane. Ja zastanawiam się, które spośród modeli tamtego okresu cieszą się dziś największym zainteresowaniem. Wnioskując po wnętrzach kawiarnianych, zapytam, czy nie jest to przypadkiem fotel lisek? Przez chwilę tak, ale dużym powodzeniem cieszyły się też foteliki Aga Hierowskiego, stolik RTV, tak zwany tulipan, fotel klubowy i jeszcze przepiękny projekt Zenona Bączyka, jeżeli chodzi o estetykę, podobny do holenderskich mebli. To jest fotel B7522. No i oczywiście Puchała. Bywamy sentymentalni, choć przede wszystkim to śmiałe i nadal atrakcyjne wizje artystów tamtego okresu. No i ten sentymentalizm też słychać było w głosie. Co słychać w trendach wnętrzarskich? Sprawdzała nasza reporterka Martyna Matwiejuk, urzeczona designem lat 60. Trójka. Program trzeci. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Down the hill. so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know. Co prawda studyjne nagranie i Moby, a wcześniej Led Zeppelin, ale także można powiedzieć, że to nasz dzisiejszy koncert. Zdaje się, że zaliczony. Nadhacza to pan Marcin z Chorzowa, który podsyła także dokumentację fotograficzną. Te poranne mgły już opadły. Wreszcie robi się pięknie za oknem. Dziś trasa w kierunku Nowego Targu. Prosimy o szczególną ostrożność. W wielu miejscach jeszcze te mgły się utrzymują, ale także i słonecznie roztopy, więc trzeba uważać. A my jedziemy ostrożnie. O to niezmiennie apelujemy. Za 21 minut będzie 15. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Dobry mnie przywiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobry mnie przywiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę być stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobry mnie przywiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobry mnie przywiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Trójka do trzeciej. Swoją, swoją solę pan.